na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 4700 kolejnych zakażeń w Polsce. Wciąż wielu ludzi umiera z powodu koronawirusa. Nie ma porozumienia w Europie co do zniesienia patentów na szczepionki. Dziś drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ponad 4700 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 421 osób. Wykonano ponad 63 tysiące testów na obecność patogenu. Nie ma porozumienia wśród unijnych krajów w sprawie zawieszenia patentów na szczepionki, by w krótkim czasie zaopatrzyć w nie cały świat. Przywódcy 27 krajów na szczycie w Porto ustalili, że dyskusja w tej sprawie będzie kontynuowana. W grupie krajów, które poparły ten pomysł, jest Polska. Tak o rozmowach w Porto na ten temat mówił premier Mateusz Morawiecki. Gorąco dyskutowany temat, gdzie były różnice zdań, gdzie ja zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów. Ten pomysł popiera też m.in. Hiszpania, ale Francja i Niemcy są sceptyczne. Zdania istotnie są podzielone, mówił szef Rady Europejskiej Charles Michel. Wielu z nas uważa, że w krótkiej perspektywie to nie jest magiczne rozwiązanie. Część państw uważa, że w perspektywie roku czy półtora zawieszenie patentów nie rozwiąże problemu braku szczepionek w świecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mimo zapowiedzi ministra zdrowia, że od przyszłej soboty będziemy mogli przebywać na wolnym powietrzu bez maseczek, to jednak będą miejsca, w których będą one nadal wymagane. Poza tym niektóre osoby nadal powinny ich używać, mówi epidemiolog Joanna Równiak. Osoby na przykład z obniżoną odpornością, osoby starsze, osoby, które na przykład długo nie wychodziły z domu, bo były izolowane, one powinny zdecydowanie bardziej uważać. Trzeba także pamiętać o odpowiednim używaniu maseczek. Są inne bakterie, są grzyby, są wirusy. Taka maseczka jest po prostu brudna, jeżeli ona, nie wiem, wisi na lusterku w samochodzie i my ją zdejmujemy i wkładamy, bo takie sytuacje też widziałam. Maseczki to są artykuły jednorazowe. Jeżeli to są maseczki z materiału, one powinny być po użyciu prane od razu. Przepisy o maseczkach będą obowiązywały do 5 czerwca i mogą być przedłużane w zależności od przebiegu epidemii w Polsce. Hotele znów mogą przyjmować gości, jednak pod warunkiem, że w co drugim pokoju. Zamknięte są nadal hotelowe restauracje, które mogą serwować posiłki do pokoi oraz strefy relaksu i spa. Hotelarze, właściciele pensjonatów i innych miejsc noclegowych mają nadzieję, że to pierwszy krok do pełnego rozmrożenia branży turystycznej. Cieszy nas każdy dzień, w którym możemy przyjmować gości w naszych obiektach, mówi Agata Wójtowicz, prezes Zakopiańskiej Izby Turystyki. Branża przyjęła to z ogromnym aplauzem. Większy entuzjazm panuje w branży turystycznej w miejscowościach wypoczynkowych, między innymi nad morzem czy w górach. W trudniejszej sytuacji są hotele i inne obiekty noclegowe w dużych miastach. Wciąż nie ma zagranicznych turystów, nie są organizowane festiwale czy konferencje, zauważa Piotr Laskowski z Małopolskiej Izby Turystyki. Tych turystów zagranicznych jeszcze przez chwilę nie będzie. Z rozporządzenia wynika, że do 14 maja restauracje hotelowe pozostają zamknięte. Posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową. Zamknięte pozostaną wciąż strefy wellness i spa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pokaz nieba w planetarium zakończył pierwszy dzień 24. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Z powodu pandemii impreza w tym roku odbywa się online. Za pośrednictwem strony piknik-naukowy.pl można oglądać prowadzone w centrum pokazy i eksperymenty. Wczoraj można się było m.in. dowiedzieć, jak mieć pozytywny wpływ na powietrze czy obieg wody w przyrodzie. Jeden z eksperymentów dotyczył retencji. Korzystając z bardzo prostych materiałów, czyli dwóch tacek, klocków, które możemy na pewno znaleźć w kątach dziecięcego pokoju, gąbki, którą znajdziemy zapewne w łazience i jakiejś takiej chłonącej ściereczki. Te wszystkie elementy będą nam imitowały różne części naszego otoczenia. Hasło przewodnie w tym roku to klimat i my. Do udziału w dzisiejszym dniu zachęca Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Startujemy o 11:00. Takim blokiem dla młodych piknikowiczów. Będziemy robić eksperymenty, zachęcać do samodzielnego majsterkowania także. Będą także warsztaty, które się odbywają równolegle. W trójce między 9 a 10 w audycji Katarzyny Stoparczyk Zagadkowa Niedziela zaprosimy na piknikowe aktywności najmłodszych słuchaczy. Z kolei między 11 a 12 w leniwym przedpołudniu Anny Popek mówić będziemy o strefie zdrowia. Piknik potrwa tydzień. Od jutra na stronie piknik.naukowy.pl pojawią się wirtualne namioty, a w nich do obejrzenia ponad 300 filmów przygotowanych przez 100 naukowych instytucji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo słońca, chmury jedynie na północy, ale nie będzie padać. Na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 24 na zachodzie i południowym zachodzie. Najcieplej ma być w województwach dolnośląskim i lubuskim, może też silnie powiać. W rejonach górskich prędkość wiatru może dochodzić do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio poleca. Unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa i zapraszam w podróż muzyczną w przeszłość i teraźniejszość. Ten album powstał z potrzeby przebudzenia życzliwości i dzielenia się dobrem ze wszystkimi, ponad podziałami i nie tylko od święta. Czy dziś umiemy życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze? Od tak. Po prostu na co dzień. Czas, kiedy oko zasłania. się czas. Inaczej. Najnowszy, długo oczekiwany album zespołu Dagadana, album zatytułowany Tobie. Inaczej to jeden z utworów, do którego również powstał teledysk, a z nami wokalistki zespołu Daga Gregorowicz, Poznań i Dana Winnicka, Wrocław. Witam Was pięknie. Witam serdecznie. To, co dziś pozwala nam usiąść i trwać, piosenka życzeniowa z 2020 roku, możemy tak powiedzieć? Jak najbardziej, to jest z jednej strony zapis pandemii. Utwór muzyczny powstał dużo, dużo wcześniej jako właściwie taka zapowiedź trasy koncertowej po Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Nagrałyśmy taką krótką zapowiedź z niemieckim tekstem, a tutaj ta zapowiedź okazała się być tak chwytliwa przede wszystkim dla mojego taty, który kazał sobie tą melodię wgrać do auta, żeby mógł tego słuchać. I treść była taka: meine Damen und meine Herren, willkommen auf unserem Konzert. I tak dalej. I tata wiercił jako oczywiście, jak to wiadomo, rodzina jest jest pierwszym krytykiem i najważniejszym. I wiercił nam dziurę w brzuchu, że musimy to nagrać. Więc z Daną stwierdziłyśmy, że lepiej się z moim tatą nie sprzeczać i to zarejestrować. Został nagrany w studio i trzeba było dopisać tekst. I to jakoś tak nie mogłyśmy się zebrać, żeby napisać tekst. No to było tak, że to była wspólna zabawa, tylko na początku już były takie pomysły, że a no dobra, może zagramy, zaśpiewamy po prostu wokalizę. No ale tak spojrzałyśmy na siebie i stwierdziłyśmy, że nie, szkoda, to jest rzeczywiście piękna melodia. No i niestety, czas pomógł nam w tym. Odłożyłyśmy na chwilę ten utwór i kiedy wchodziłyśmy do studia, żeby już zaśpiewać, to praktycznie był ten tekst na samym finiszu, jeszcze poprawiany, jeszcze pisany. No tak to jest, że czasami presja dobrze działa na twórców i ten rok, i który był bardzo intensywny. Tak. Który był intensywny, też intensywnie postanowiłyśmy zawrzeć, napisać, tak go po prostu spisać. Chcieliśmy bardzo pokazać rzeczywistość muzyków, w jakim okazaliśmy się tym roku. Był to dla nas bardzo trudny czas. Jeżeli by nie parę stypendium, wsparcie ministerstwa, bo udało się nam wygrać jeden z projektów, to powiem szczerze, że Bartek ostatnio na Dzień Jazzu zażartował tak, że proszę powiedzieć, kto nie umiera z głodu. Coś jakby w tym prawda jest, że muzycy musieli lub się przekształcić, lub znaleźć jakieś źródła wytrwania w tych czasach, bo nagle z dnia na dzień wszystko się zmieniło. I oprócz tego, że mieliśmy trudną sytuację zawodową, to do tego jeszcze doszło drugi niuans, że nagle wszystkie zostaliśmy zamknięte w domach. I nawet jeżeli chcieliśmy działać tak jak zwykle, czyli ćwiczyć, grać, nagle trzeba było się zająć dzieckiem, odrobić lekcje, przygotować obiad. I w niektórych ludzi, którzy na przykład jeszcze nie udało się założyć rodziny, też zetknąć się z problemami, jak to w tych czasach pandemii, takiego zamknięcia, przebywać samym i próbować znaleźć swoją połowę. Więc to, co dziś pozwala nam usiąść i trwać. Tak, my jako zespół po pierwsze jesteśmy chrześcijanami i wiara bardzo nam pomaga w życiu codziennym i udało się nam też zobaczyć wiele pozytywów w tym trudnym czasie. Z jednej strony ten czas spędzenia z rodzinami, bo ciągle przebywania w trasach, koncerty, wyjazdy, kręcenie teledysków i tak dalej robiło tak, że wiele rzeczy traciliśmy, jeżeli chodzi o rodzinne rzeczy. Nie wiedzieliśmy wiele niuansów, które przeżywali nasze dzieci. Więc ten rok był takim swojego rodzaju podarunkiem dla nas. Mogliśmy spędzić dużo czasu razem, właśnie nabawić się, naczytać się książek, pochodzić w różne wędrówki, więc jakby z tej strony to był bardzo pozytywny czas. Z innej strony popatrzeć na wiele rzeczy, które dla nas wcześniej wydawały się zwyczajnymi, jak na coś, co, za co można mieć bardzo wielką wdzięczność. Po pierwsze, na tą relację i bliskość między nami w naszym zespole. Jesteśmy nie prosto muzykami, kolegami, jesteśmy nawet nie prosto przyjacielmi, jesteśmy naprawdę rodziną. I bardzo często, jak zjeżdżamy się teraz, jak nam coś trzeba zrobić, żartujemy sobie, mówimy, nieważne co my zrobimy, czy uda się nam to, czy nie uda się, ale celebrujemy chwilę spotkania, celebrujemy możliwość zobaczenia się i przebywania razem. I właśnie to chcieliśmy zawrzeć w tym teledysku, że często zapominamy o pięknych rzeczach, które są wokół nas i za które możemy być wdzięczni. Dzięki Bogu nie umieramy z głodu, mamy gdzie żyć, mamy pięknych przyjaciół, mamy bliskich. A to już można powiedzieć, że jesteśmy bardzo bogatymi i szczęśliwymi ludźmi. A pandemia, jak widać, powolutku zmierza ku nowemu powrocie, już wiele ludzi się szczepi, więc jest nadzieja, że mimo tego trudnego roku wreszcie nadejdzie chwila spotkań, wreszcie nadejdzie chwila koncertów, na których bardzo oczekujemy. A na razie to wy zaprosiliście trochę słuchaczy, swoją publiczność do siebie, do domów, kręcąc ten teledysk, pokazując swoje rodziny i tych najmłodszych również. Na szczęście mogliśmy się spotkać. To był czas, w którym tak naprawdę, bo porodziły się w pandemii też dzieci w zespole i pierwszy raz w tych nowej, całym składzie i kolejnym pokoleniu dagadańskim mogliśmy się spotkać wszyscy razem. Takiego spotkania no nie było. Spotykaliśmy się raz to u kogoś, raz to u kogoś, jeden, drugi, ale żeby wszyscy naraz, nie. I dopiero ten czas nastąpił i z racji, że nie mamy miliarda złociszy teraz na różne działania, tylko musimy kombinować jak słoń pod górkę, nie mogliśmy sobie pozwolić, mieszkając w czterech miastach, żeby do tych czterech miast ciągnąć operatora, więc skorzystaliśmy z tego, że Mikołaj mieszka w Częstochowie, no i ma dosyć liczną rodzinę, więc i nakręciliśmy go w domu rodzinnym, w którym się urodził, klip i w domu, w którym mieszka i także część scen u rodziców Mikołaja. No, ale tak naprawdę w każdym z tych miejsc jest rodzina. Utwór, który rozpoczyna płytę, nazywa się Nowe Wrota. Na co otwieracie wrota? Tak, co nowe z tym wrota nowym? Są sprzężone, właściwie to jest taki wstęp do drugiego utworu, bo to jest kilkanaście sekund, czy kilkadziesiąt sekund elektroniki, która ma troszeczkę zbić słuchacza z tropu i ona płynnie przechodzi do drugiego utworu, który zaczyna się już od słów do ciebie, Kasieńko, do ciebie jedziemy na kowanym wózku, trzewiczki wieziemy, otwórz nowe wrota, bo trzewiczki są ze złota, bo to ci darujemy. Ja mam wrażenie, że w tym intro krótkim Nowe Wrota, jakby tam słychać otwieranie drzwi, wrót na coś, co ma przyjść. Tak, i to chodziło o to, żeby ta elektronika, która jest troszeczkę zmieszana właśnie z fragmentami wykonania instrumentów, które pojawiły się na płycie, ale bardzo przekształconych, pokazywała kierunek, jednocześnie podsumowała to, co tutaj się wydarzy, że na pewno będzie dużo nowości, że będzie to nowe, świeże spojrzenie na zarówno na muzykę tradycyjną, ale także na to, co my do tej pory tworzyliśmy. Na pewno jesteśmy przy tej płycie najbardziej świadomi tego, co potrafimy, tego, że możemy sobie jeszcze na więcej pozwolić, jeśli chodzi o eksperymenty. I to było naszym wielkim marzeniem, żeby ta płyta była wyprodukowana tylko i wyłącznie przez nas. Już to też jest ważne, że mamy już teraz takie umiejętności, także poszerzone w pandemii. I po prostu nie chcieliśmy tutaj pójść na żadne kompromisy, tylko puściliśmy po prostu wodze fantazji i stwierdziliśmy, że wszystko ma być zrobione tak, jak sobie to wymyślimy, wymarzymy i mamy być jak najbardziej otwarci na siebie. I te utwory na płycie Tobie są najlepszym dowodem na słowa Dagmary, a zatem teraz posłuchamy, zaprezentujemy słuchaczom dwa utwory. Tak jak w kolejności, prawidłowo jak jest na płycie, czyli Nowe Wrota i Do Ciebie Kasieńko. Otwórz nowe wrota, bo trzewicki sól ze złota to ci darujemy. Otwórz, otwórz nowe wrota, bo trzewicki sól ze złota to ci darujemy. Zieloneczko i ty rudziany wiatr. do ciebie, Kasieńko. Słowa ludowe, muzyka Dagadana. Dagadana powraca z nową płytą zatytułowaną Tobie. No i z życzeniami nie tylko na święta, ale na cały rok. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daga Gregorowicz w Poznaniu i Dana Winnicka we Wrocławiu. Opowieść o Kasieńce, czyli pieśń śpiewana w czasie tak zwanej koronacji czy okolędowania dziewczyny. Co to takiego? Podczas nowego roku śpiewały się pieśni życzeniowe i śpiewały się ich gospodarzom, śpiewały się ich jakby historie opowiadają. Nie tylko życzenia dla gospodarzy, ale także dla chłopców nieżonatych, jak to się będzie prawidłowo, zapomniało tego słowa teraz, także dla dziewczyn, żeby oni już w tym roku znaleźli swoją parę. I to jest bardzo ważna mądrość, którą przekazuje nam pieśni życzeniowe, że wszystko w naturze ma swój porządek. Jest czas świętowania, jest czas pracy na polu, jest czas zbierania owoców, jest czas pielęgnacji dzieci. I wszystko, jak i w tej muzyce, tak i w życiu się zatacza w takie kolka, większe i mniejsze. I właśnie te pieśni życzeniowe to jeden z takich najstarszych zachowanych tradycyjnych pieśni życzeniowych, które miały na celu składać życzenia i ogólne, ale także bardzo osobiste. Często kolędnicy, które przychodzili śpiewać kolędy, mogli przez cały wieczór obejść 2-3 chaty, ponieważ oni śpiewali bardzo osobiste, bo się znali nawzajem. Na Czyli te teksty też mogły być troszeczkę zmieniane w zależności do jakiego domu, do jakiej rodziny weszli? Dokładnie. Właśnie w tej tradycji też było bardzo dużo improwizacji, czyli właśnie od tej chaty, od tej gospody, w której się znajdowali kolędnicy, oni śpiewali odpowiednie życzenia. Oni też byli bardzo osobiste. I w naszym tytule Tobie my właśnie nawiązujemy to osobiste, jakby osobowość, że zwracamy się do każdego z osobna słuchaczy z jednej strony. Zwracamy się do pieśni najdawniejszych, ale także składamy życzenia naszym państwom, bo jest jedna szczedrivka, tekst, który napisaliśmy z Dagą właśnie. Te życzenia, skoro one były takie osobiste, takie, czyli takie prawdziwe, każde takie słowo ma swoją moc? Oczywiście to jest bardzo ważne, żebyśmy, w szczególności kiedy mówi się o w ogóle o wartości i moc słowa. Ja kocham słuchać aktorów czytających słowo pisane, czytających. Kiedy jest dobry aktor, to każde słowo, każde osobno nabiera takiego wielkiego znaczenia i my sobie często nie zdajemy sprawy, używając niedbale niektórych słów, nadużywając ich, że rzeczywiście słowa mają moc. I czasami my możemy sobie pomyśleć, że to nie ma większego znaczenia, ale dla ludzi, w szczególności, którzy są otoczeni do tego świata, który teraz jest otoczony tak ogromną ilością nienawiści, niezrozumienia, polaryzacji, te życzenia, proste życzenia dobra, szczęścia, zdrowia, miłości są niezwykle potrzebne. Niezwykle. I jestem w stanie się założyć, że 99% to zawsze będą głośno krzyczeć, ale jak się ich rozłączy i postawi naprzeciwko niby oponentów, okazuje się, że będą się potrafili ze sobą dogadać w tych podstawowych, najważniejszych rzeczach. I my troszeczkę do tej nawiązujemy też do tego takiego osobistego spotkania. Te pieśni miały dlatego tak wielką moc, że oprócz tego, że oczywiście towarzyszyły zabawie, najzwyczajniej takiemu spotkaniu, w którym to się jadło, piło i imprezowało. Ale też z drugiej strony miały taką moc te życzenia czy te pieśni, kiedy chodziło się od domostwa do domostwa, żeby zakończyć konflikty, przeprosić, wyjaśnić jakieś waśnie. Rozładować atmosferę. Nic tak nie rozładowuje atmosfery, jak jednak rozmowa, spotkanie, dialog. I stąd też piszemy, że to są pieśni, które ponad wszelkimi podziałami, one działają, one były przekazywane z pokolenia na pokolenie i dlaczegoś się jednak zachowały w naszej tradycji i są to najstarsze pieśni, które właśnie się zachowały na terenach Słowiańszczyzny. Więc jeżeli coś jest mądre, to to przetrwa. Tak nam to historia pokazuje i dlatego też sięgamy do tej mądrości naszych przodków. Hejleluja, stoi konnatejka, potem konnatejko, dwa okiennejka. Hejleluja, hejleluja, siedzi Kasia nad wieńcem, wije wieniec, wije wino i miód pije. Przenosi tradycje we współczesność, w XXI wiek. To wasz piąty sesyjny album, piąty studyjny album. Powstał z potrzeby życzliwości. A z jakiej potrzeby zrodził się zespół Dagadana? Żebyśmy troszeczkę przypomniały waszą historię. No, wszystko zaczęło się na warsztatach jazzowych w Krakowie. Mi się wydaje, że wszystko się zacięło z potrzeby po prostu się spotykać normalnie jako ludzi. Warsztaty to było miejsce naszego spotkania, ale na warsztatach jeszcze nic nie przewidywało tego, że będzie kiedyś zespół, bo musiało minąć 2 lata, a ja musiała w międzyczasie wygrać stypendium od polskiego ministra kultury, a Daga w tym momencie musiała być we Lwowie i być jedną z pierwszych osób, która dowiedziała o tym, że będę mieszkać przez pół roku w Warszawie. I Daga powiedziała, to zróbmy zespół. Nie spotykajmy się prosto tak, tylko zaczniemy coś razem tworzyć. Można powiedzieć, że Daga była inicjatorem stworzenia zespołu i ja ze swojej strony powiem szczerze, że bardzo kocham Dagę i dla mnie to była bardzo ciekawa propozycja. Jeszcze w momencie, kiedy Daga to wypowiedziała, w ogóle nie miała pojęcia, co to będzie za zespół i jeszcze nawet w trakcie naszych pierwszych miesięcy, kiedy mieszkałam w Warszawie, myślałam, że to prędzej będzie projekt na pół roku, kiedy jestem w Polsce, bo dalej to dla mnie wyglądało jak totalne wariactwo. Ja mieszkałam w Lwowie, miałam tam swój zespół ukraiński, byłam wykładowcem parę muzycznych szkół, liceum i tak dalej, więc była aktywnie działającą muzyczką w Ukrainie. Ale ta właśnie potrzeba spędzania czasu razem, przełamywania różnych barier, właśnie to stało tą inspiracją ku temu, żeby ten zespół przetrwał mimo granic między Polską a Ukrainą, mimo różnych stereotypów, które łączą nasze narody, mimo różnych historycznych konfliktów, albo nawet jakby przeciwko nim stajemy zespołem i pokazujemy, że nowe pokolenia Polski i Ukrainy ma mieć w sobie rozsądek, przebaczenia i starać się nawzajem współpracować, żeby tworzyć piękny, ciekawy, międzykulturowy dialog. I to jest słuszna droga, która nas po prostu będzie prowadzić do wzmocnienia naszych narodowości, też zainteresowania nimi w całym świecie, bo przypomnijmy, że z Nagadanu byliśmy do tej pory aktywnie koncertującym zespołem, który promuje na całym świecie tak naprawdę ukraińską kulturę. Tak. Ten początek był taki spokojny, eksperymentalny, a potem można powiedzieć, że świat oszalał i spotykaliście się z różnymi artystami. Utwór, który miał swoje początki w Chinach, żebyśmy trochę odeszły teraz na moment od płyty ostatniej i przypomniały inne wasze produkcje. Piosenka o miłości z Chin. Co to była za historia? Byliśmy w Pekinie przez 2 tygodnie. To był taki moment między naszymi koncertami. Był to 2013 rok. Tak wkrótce powiem statystykę. 2 miesiące, 9 państw. Dużo koncertów, już nie powiem teraz, ile ich było, ale było ich sporo. I w międzyczasie był czas w Pekinie, bo w Pekinie graliśmy parę koncertów, bo Pekin jest na tyle duże miasto, że mieszka tam 22 miliony, więc normalnie można tam grać parę koncertów bez problemu i publiczność nigdy się nie powtórzy. I mając wolne dni, pamiętam, że zapytałam ja Malinę Kosakowską, pracownicę na ten moment ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie, czy nie mogłaby ona mi przybliżyć trochę kulturę ludową Chin, bo jestem ciekawa w ogóle tej muzyki. I Malina mi dała nagrania różnych pieśni ludowych, bo ja miała takie marzenie, że my z zespołem spróbowaliśmy zaśpiewać po chińsku. Skoro już jesteśmy tam, to jest takie bardzo naturalne, że podróżując z różnymi państwami, staramy się zawsze spróbować, nauczyć się parę języków, spróbować kuchni, jakby trochę ten... Poczuć tego klimatu, tej kultury. Tego klimatu. No i bardzo mi się spodobała ta piosenka Kan Dien Chinge i Ćwicząc. W bardzo krótkim czasie powstał pomysł na aranż. Ja pokazała zespołowi, wszyscy bardzo entuzjastycznie na to zareagowali. A po chwili jeszcze poznaliśmy niesamowitych muzyków z Chin i Mongolii. To też dzięki kulturalnemu attaché Polski który słysząc naszą muzykę powiedział, ja muszę was zapoznać z jednym zespołem, mi się wydaje, że z tego coś może być. I on po prostu jak wodę patrzył. Spotkaliśmy się z chłopakami, graliśmy przez 5 godzin bodajże non-stop, bo jedynym językiem naszego porozumienia była muzyka. I to było niesamowite, jak muzyka, jako uniwersalny język łączy nas, niezależnie od religii, od koloru skóry, od odległości kulturowej, mentalnej i tak dalej. Muzyka jest takim uniwersalnym językiem, który przemawia prosto od serca. I graliśmy i byliśmy prosto zakochani w siebie nawzajem. I z tego, można powiedzieć, zaczyna się taka jedna z naszych takich wielkich zespołowych miłości, jakoś takiej słodkiej ciągoty, nostalgii. Bo Chiny dla nas to nie jest prosto państwo, jedne z państw, które odwiedziliśmy z koncertem, tylko to jest państwo bardzo ważne dla nas. Piosenka o miłości z Chin. Nie, nie, nie. od początku, kiedy tylko zespół powstał, to Chiny były państwem, które od razu was pokochały. No, no coś w tym jest, jakby... Tak. Daga, może Daga? Tak, powiem tak, że każdy z państw jest dla nas wyjątkowy, ale w Chinach jest ten magnetyzm, który jest spowodowany innością. Nas zawsze inność przyciągała, bo dawała możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach. Największą innością, jaką tam spotkaliśmy, było to, co jest przez wielu ludzi niebędących, niegoszczących w państwie świadka, totalnym zaskoczeniem. Mowa tutaj o niepokazywaniu swoich emocji, trzymaniu ich w środku. I podczas koncertów wyglądało to często tak, że my widzieliśmy taką pustkę w oczach ludzi. To też jest oczywiście związane z wydarzeniami, jakie miały miejsce w historii tego kraju. I ludzie niektórych rzeczy po prostu najzwyczajniej się nie rozumieją. Dla nich my byliśmy czymś zupełnie nowym. Nowym tworem, którego oni się nie spodziewali. Pamiętajmy, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w krajach słowiańskich, w których to emocje są bardzo dobrze i wyrażane na co dzień i zaczęto nam wiele rzeczy tłumaczyć, w tym to, że Chińczycy nie okazują emocji i publicznie raczej nie płaczą. I kiedy zobaczyliśmy ludzi płaczących na naszych koncertach, no to zrozumieliśmy, że muzyka z naszego regionu niesie za sobą potężną dawkę emocji, które potrafią się przedrzeć przez te mury, przez te bariery. I zrozumieliśmy, że naszą jedną z takich misji jest właśnie też niesienie tego, co tutaj jest olbrzymią mocą naszej kultury. No i także mieliśmy wiele takich sytuacji, które spowodowały, że to my żeśmy się rozpłakali. Wizyta w niezwykłym miejscu, a mianowicie w wiosce Malan w górach, gdzie jechaliśmy no, kilka dobrych godzin od Pekinu, przez prowincję Hebei, w której to znajdują się góry. Wioska jest nieoznaczona w ogóle na mapie. Tam spotkaliśmy ludzi, małą szkołę muzyczną, do której to pojechaliśmy za namową jednej z dziennikarek z Radia Beijing. Ona powiedziała nam, że tam jest niesamowita pani, która uczy dzieci i muzyki i one się uspokajają od tej muzyki i że z Pekinu przywozi jakieś stare, zdecydowane instrumenty, które zdobędzie tak, żeby tym dzieciom pomóc. I to jest niezwykle biedna wioska i w ogóle w Chinach zobaczyć wioskę, gdzie większość miast ma po 9 milionów, no to jest naprawdę, trzeba się postarać, żeby pojechać do takiej wioski, tak jak u nas. Tam przywitali nas ludzie, ściskając nas oraz darując nam kwiaty polne zebrane. I nasza koleżanka, już teraz pracowniczka także ambasady wtedy, która ma za męża Chińczyka, powiedziała, że jej teściowa nigdy w życiu jej nie tak nie uściskała, w ogóle nie przytuliła jej do siebie. To jak gdyby to jest poza strefą w ogóle pojmowania, żeby na takie gesty się zdobyć. I tak nas tam witano, dziękując, że postanowiliśmy przyjechać i zagrać tam dla tych dzieci. No ale te dzieci także zagrały dla nas. To jest w ogóle opowieść na oddzielną audycję. A na oddzielną audycję, zresztą film o tym spotkaniu też powstał. Paweł Zabel był z nami w tej trasie i skręcił dokument, który no po prostu jest bardzo wzruszający. Się sobie karetę, będę woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karetę, będę woził kobzity i dzieci. Kup się sobie karecisko dziurowe, bo na nowe nie psie niadzy nie staje. I jak gdy spada, to leci, moknie zona i dzieci w karecie. I jak gdy spada, to leci, moknie zona i dzieci w karecie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że moimi gośćmi są wokalistki zespołu Daga Dana, Dana Winnicka i Daga Gregorowicz z nową płytą Tobie. I wracamy do prezentowania muzyki z tej płyty i do opowieści o tej płycie. Dana już zaczęła nam opowiadać o pewnym utworze, który ja właśnie tak chciałam troszeczkę przesunąć w czasie i zaprezentować go trochę później, ponieważ jest to niezwykle piękna pieśń, całkowicie waszego autorstwa. W takim ludowym repertuarze ważne miejsce zajmują pieśni aktualizowane, czy jak to napisaliście, kolędy aktualizowane. Na czym polega ta aktualizacja? Życzenia dla pani Gaździny Ukrainy i Gaździny z Polski. Tworząc tą pieśń, nie mieliśmy świadomość, że to jest pojęcia w kulturze jakby etnomuzykologii, kolędy aktualizowanej. Tylko ja zaproponowała Dadze, patrząc na sytuację, którą mamy w naszych państwach, a mamy sobie wiele do życzenia, żeby my na tym albumie też napisaliśmy aktualne życzenia dla naszych państw. Mamy bardzo dużo problemów i w Ukrainie, i w Polsce, nawet bez samej pandemii, nam i bez pandemii jest bardzo dobrze. Tutaj mówię cudzysłowie oczywiście. I później już, kiedy nam udało się zapoznać się z znakomitym młodym Kolbergiem, można powiedzieć, Bartoszem Galącką, to on nam już po fakcie powstania tej piosenki był bardzo zachwycony i powiedział, że takie fakty w ludowej kulturze mieli jak najbardziej miejsce, bo można powiedzieć, że każdy z nas jest twórcem tej kultury ludowej, bo każdy z nas jest przedstawicielem swojego ludu, że w pewnym momencie powstawali nowe teksty związane z tym, że trzeba było uaktualizować różne sytuacje, które się odbywają, bo przypomnę, że pieśni życzeniowe, oni nie tylko były takim w rodzinnym cyklu, oni tak samo mogli się opowiadać o historycznych aspektach, oni mogli opowiadać także o aspekcie religijnym. W naszej sytuacji my chcieliśmy złożyć życzenia dwóm gaździnom Ukrainie i Polsce i w tej pieśni z jednej strony coś życzymy, a z drugiej strony mówimy, że niby już tak jest. I tutaj ja mówię, że do Ukrainy, że u ciebie w domu jest tak jak w raju, że wszystko na twoich ziemiach pięknie rośnie. Wszędzie słychać twój język, język kalinowy. Tak my mówimy, mowa kalinowa. Bo przypomnę dla polskich słuchaczy, może dla Polaków to nie jest takie oczywiste, ale w Ukrainie daleko nie wszyscy rozmawiają po ukraińsku, daleko nie wszyscy rozumieją znaczenia języka jak takiego. Natomiast po tyle latach jakby walki o niepodległość, po tyle latach propagandy rosyjskiej mamy też bardzo zróżnicowane społeczeństwo w wielu aspektach. I to nie jest łatwa walka. Wyobraźcie sobie na przykład, że na chwilę Polska, połowa Polski rozmawia po niemiecku. No, na pewno to nie byłoby wam dla Polaków bardzo sympatycznym faktem, nie? Życzymy też tego, żeby nikt Ukrainie nie kradł twojej ziemi. Tutaj mówię o Krymie, tutaj mówię o wschodzie Ukrainy. Żeby więcej nie przelała się ani jedna kropla krwi w wojennych momentach. Polsce życzy, żeby każdy czuł się swobodnie, będąc samym sobą. Że nie bał się tego, że jest innym. Trochę brakuje w Polsce takiego wolnego oddechu, trochę brakuje, moim zdaniem, w Polsce tego, żeby ludzie mogli jakoś tak spokojnie popatrzeć na to, że ktoś może mieć inną religię, po prostu jakoś tak po chrześcijańsku popatrzeć na siebie nawzajem, z pokorą i z miłością. I z otwartym sercem. I tego życie Polsce. A także życie tego, żeby mądre głosy twoich dzieci były słyszane w całym świecie. Oj, ty nasza pani. Utwór z płyty Tobie, Daga Dana z piątym albumem, na który bardzo długo czekaliśmy. I po godzinie 7 wracamy do rozmowy. Thank you.